धरती की गोद में आसमां की छांव में कब से खड़ा है ये ताज। धरती की गोद में आसमां की छांव में कब से खड़ा है ये ताज। छुपाए मन में मोहब्बत का राज के सुन लो इसके दिल की आवाज। दुनिया की आशिकों दुनिया के प्रेमियों दुनिया के आशिकों दुनिया के प्रेमियों सुन लो मोहब्बत का राज। पत्नी के वास्ते बीवी के वास्ते बनता यहाँ ऐसा ताज बनता यहाँ ऐसा ताज। बीवी को छोड़ के बैरों से जोड़ के तोड़े जो अपनों से प्रीत तोड़े जो अपनों से प्रीत। ऐसों के वास्ते ऐसे महल में गाया नहीं जाएगी कभी गाया नहीं जाएगी। बेगम के रूप में सोया है प्यार यहाँ। बेगम के रूप में सोया है प्यार यहाँ। आहिस्ता आहिस्ता बोल आहिस्ता आहिस्ता बोल। अपना जिगर को शहनशाह के इस प्रेमी कलेजे से तोल इस प्रेमी कलेजे से तोल। मंदिर ये प्यार का तीरथ संसार का कुलपत का है ये मजार कुलपत का है ये मजार। भटके हुओं को कहता है बार बार सुन लो रे इसकी पुकार।